टाइम अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तो आधी रात। डोंट वेस्ट योर टाइम अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तो आधी रात। जब सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर बाजी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। Party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, now party with the Bhootnath, relax man. जब सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर बाजी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। पित्तू पित्तू चील पतंदर आफ्टर पार्टी घर के अंदर, घर है देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है। टुनाइट मुझको बस जागना है, कट लो घर को डरपोक को जिसको भागना है। इतने सालों से हम सब रात को ही तो सोते हैं, अबे आज जाग लेते हैं, अबे भूत थोड़ी होते हैं। पब्लिक बुलाओ जिसको नाचना है, नचाओ मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तो आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तो आधी रात। जब सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर बाजी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाजी है। Party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, now party with the Bhootnath, relax man. Music bajate jao daru, pilate jao haatho, uthate jao aadra, sab ko nachate jao. Waste your time, ab sun lo tum meri baat, kahan dhoondoge is shehar mein club to aadhi raat. Don't waste your time, ab sun lo tum meri baat, kahan dhoondoge is shehar mein club to aadhi raat. Jab sari duniya so jati hai after party ho jati hai, after party ke bhi after jo chale ye wo baaki hai. Sari duniya so jati hai after party ho jati hai, after party ke bhi after jo chale ye wo baaki hai. Come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath, relax man, come party with the Bhootnath. It's your boy, yo, Honey Singer.